Rejestrą świątecznej pomocy. Jutro ma zostać przesłuchany mężczyzna, który podczas interwencji śmiertelnie ugodził ratownika medycznego nożem. Po audycji Królestwo Ptaków w serwisie powiemy o zimowym ptakoliczeniu. Zebrali już prawie 50 milionów złotych. Trwa 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku fundacja chce wesprzeć hematologię i onkologię dziecięcą. W sztabie głównym na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie jest Bartosz Bielecki. Bartku, kto w tym roku gra z orkiestrą? To zacznijmy, skorygujmy tę liczbę, bo dosłownie przed chwilą licznik przeskoczył. Jest to już ponad 50 milionów złotych, a z orkiestrą w tym roku grają m.in. leśnicy, strażacy, policjanci i organizacje pozarządowe. Swoją cegiełkę do działań orkiestry chcą dołożyć też aktywiści ekologiczni. Jak mówi prezes WWF Polska Mirosław Propę, fundacja na licytację przekazała wyjątkową figurkę Rysia. To jest oryginalny design z 50. lat, przez najlepszą designerkę polską przygotowany, wtedy w latach 50. ubiegłego wieku. Dzisiaj ta seria została powtórzona w limitowanej ilości 250 sztuk z okazji tego 25-lecia, a ta licytowana ma numer 33, tak jak 33 finał. Tu w sztabie głównym jest też szansa zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku, a to też może być sposób wsparcia pacjentów onkologicznych, o czym przypomina Kamila Wesoła z Fundacji DKMS. Bardzo wiele osób choruje na nowotwory krwi i nie tylko i potrzebuje do powrotu do zdrowia swojego bliźniaka genetycznego. Wystarczy się zarejestrować i można po prostu komuś pomóc, nic przy tym nie tracąc. Z orkiestrą gra także trójka, a w całej Polsce około 120 tysięcy wolontariuszy zbiera pieniądze do puszek z serduszkiem WOŚP. Dziękujemy Bartku, a WOŚP gra także w Londynie. Od rana mimo chłodu wolontariusze stoją z puszkami przed polskim kościołem w Ealingu. Wśród nich pan Karol. Jak to na razie wygląda? Na razie wygląda to bardzo pozytywnie. Idziemy na rekord. Jako orkiestra indywidualnie też w zeszłym roku udało mi się zebrać sumę 824 funtów i mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepiej. A z wolontariuszem rozmawiał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Szefowie resortów zdrowia i spraw wewnętrznych i administracji wyrazili głęboki smutek w związku z tragiczną śmiercią ratownika medycznego w Siedlcach. Zapowiedzieli również podjęcie działań na rzecz wspierania bezpieczeństwa ratowników. Swoje wsparcie deklaruje także minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Czynności procesowe z mężczyzną, który wczoraj miał śmiertelnie zranić ratownika medycznego, będą wykonywane jutro. 59-letni Adam C. jest w szpitalu, ma obrażenia głowy, wczoraj był pijany. Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek. W dniu dzisiejszym wykonywane będą inne czynności procesowe zmierzające do zabezpieczenia materiału dowodowego. Kontynuowane będą oględziny miejsca zdarzenia i przesłuchiwani będą świadkowie. Tutaj należy zaznaczyć, że przed zdarzeniem odbywała się libacja alkoholowa, w której uczestniczył zatrzymany mężczyzna i uczestniczący w tej libacji także był nietrzeźwy. Mężczyzna wezwał karetkę, a później w trakcie interwencji zaatakował nożem. 64-letni ratownik medyczny dźgnięty w klatkę piersiową zmarł w szpitalu, drugi został ranny w rękę. Sprawca miał ponad 2 promile alkoholu. W Korei Południowej prokuratorzy formalnie przedstawili zarzuty zatrzymanemu prezydentowi. Zdaniem śledczych Yoon Suk-yeol chciał przeprowadzić zamach stanu, kiedy 3 grudnia wprowadził w kraju stan wojenny. Yoon został zatrzymany 15 stycznia, a 4 dni później formalnie aresztowany. Zgodnie z południowo-koreańskim prawem podejrzany może być przetrzymywany w areszcie do 10 dni, a prokuratura ma prawo wnioskować o przedłużenie nakazu o kolejnych 10 dni. W tym przypadku prokuratorzy złożyli taki wniosek. Został on jednak w piątek odrzucony przez sąd, dlatego prokuratura musiała zdecydować, czy postawić prezydenta w stan oskarżenia, czy go zwolnić. Trwa zimowe liczenie ptaków. Do akcji włączyć się może każdy. Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków opowiada, że ptakoliczenie odbywa się podczas spacerów w lasach, parkach, ogrodach i na ulicach miast. Zimowe ptakoliczenie polega głównie na tym, że idziemy z przewodnikiem czy też z przewodniczką, obserwujemy ptaki, które są dookoła nas, niektóre możemy zobaczyć, niektóre tylko możemy usłyszeć i zapisujemy ich liczebność w specjalnym formularzu. Ten formularz później jest przesyłany przez przewodnika wycieczki do naszej organizacji. W ptakoliczenie można włączyć się także indywidualnie, zapisując na kartce napotkane ptaki. Tegoroczne zimowe ptakoliczenie to ponad 100 wydarzeń w całej Polsce. Ich lista znajduje się na stronie internetowej Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jest to naprawdę niepowetowana strata i w ogóle dla kultury polskiej, dlatego że po długiej chorobie zmarła w Warszawie pani Anna Mieszkowska, którą tutaj gościłem również kilka razy w studio radiowej Trójki. Teatrolożka, badaczka teatru na emigracji, pisarka. Wyjątkowa znawczyni tematu. Kochająca miłością absolutnie pierwszą i na zabój Mariana Hemara i Fryderyka Jaroszego. Chciałbym troszeczkę o pani Annie wspomnieć, dlatego że tych znawców, tych fachowców, którzy poświęcili życie pracy badawczej nad tym właśnie tematem jest niewielu. Dlatego tak szkoda bardzo, że pani Anny Mieszkowskiej już nie ma. Powiem o jej książkach. Kochała Hemara, kochała Ordonkę, kochała qui pro quo Tuwima. To może zacznijmy od Mimozy. To jest wielki przebój, czy taki firmowy popis Ordonki w teatrze qui pro quo. Juan Martinez Abades, melodia z roku 1917. Słowa polskie, Julian Tuwim. Posłuchajmy. Czemu dzisiaj ma Anita uśmiech tajemniczy, wzrok pełen słodyczy? Wodą chodzę, coraz czulsze śle do niej spojrzenia, nie bądź że z kamienia. Dama mówię słowo, że w tę noc mają pełni tajne jego sny. Chwila kartki bliska, już srebrzyście bliska rosa i kwitnąca drży. Mimoza, mimoza, księżyc sieje czary, słychać płacz gitary. Cicho brzmi kanona, tuła rozmarzona i upaja jak narkoza. Mimoza, mimoza. I wybiegła z lęku drżąca na tę schadzkę nocną. Serce puka mocno, w niepamięci, w zachwyceniu myśli jej się mącą. Tak upajająco, nie chciej mojej zguby, po coś ty o luby kwiatów może usłalna. Na puszystym złocie, w srebrnym lśni migocie rosa i dopiero to zwie. Mimoza, mimoza, jakże się położę na to kwietne łoże. Zmiłuj się, ja zgniotę te gałązki złote. Po coś zrywał miły chodzę. Mimoze, mimoze. Bo nam było, nie wypowie żadna ludzka mowa. Chyba noc majowa, chyba człowiek, co miłośnie z pobliskiego drzewa, aż do świtu śpiewa. Księżyc w chmurach skryty, co na twarz Anity z góry zerkał cały czas. Pytaj się miesiąca, lub niech powie drżąca rosa, lecz najlepiej wie. Mimoza, mimoza, strafowana sama, miazga z niej została. Jakby sam mój koń galopował koniec, mimoza, mimoza, mimoza. I tak z poezji wyszła proza. Mimoza, mimoza. Szanowni Państwo, Anna Mieszkowska zmarła w wieku 67 lat po długiej chorobie nowotworowej. Pisała niezmordowanie i bardzo dużo. Naprawdę była niezwykle pracowitą osobą. Sama mówiła, że jej zainteresowanie, poważne zainteresowanie naukowe tematem sceny lekkiej kultury rozrywkowej dwudziestolecia międzywojennego zaczęło się od niepozornej książeczki Stefanii Grodzieńskiej pod tytułem Urodził go niebieski ptak, czyli książki poświęconej, książki, którą Stefania Grodzieńska poświęciła swojemu starszemu przyjacielowi, Fryderykowi Jaroszemu. Książki, w której Stefania Grodzieńska z własnej perspektywy, z najbliższego jakby oglądu sytuacji opisała niesłychany absolutnie życiorys Fryderyka Jaroszego, nazywanego przez znawców i przez jemu współczesnych konferansjerem wszechczasów. I rzeczywiście Jaroszemu Anna Mieszkowska później poświęciła masę uwagi. Napisała fenomenalną książkę, zresztą wszystkie książki Anny Mieszkowskiej Państwu polecam. Jeżeli lubicie słuchać mojej audycji, lubicie tę muzykę i ten kontekst, no to Anna Mieszkowska to jest absolutnie pozycja, że tak powiem, to jest autorka absolutnie obowiązkowa. Jej książki to pozycje absolutnie obowiązkowe. Poświęciła masę uwagi Hemarowi i Jaroszemu. Mistrzowie kabaretu. Taki tytuł nosi ta książka. Zresztą samemu Hemarowi poświęciła książkę Za dawno, za dobrze się znamy, piosenki Mariana Hemara. Zebrała, opatrzyła komentarzem w tej książce również nuty. Później Ja kabareciarz, Marian Hemar, od Lwowa do Londynu. Napisała książkę o Eugeniuszu Bodo, o Ordonce. Również poświęciła dużą pracę Irenie Zendlerowej. Książka pod tytułem Matka dzieci Holokaustu była pierwowzorem, zresztą drukowana w bardzo wielu krajach. Była źródłem dla scenarzystów, którzy w 2009 roku stworzyli film fabularny Dzieci Ireny Zendlerowej. To jest właśnie na podstawie książki Anny Mieszkowskiej. To ona wskazała Irenę Zendlerową, to ona opisała pierwsza tę historię, którą dziś tak dobrze znamy. Anna Mieszkowska, jak powiedziałem, bywała w tym studio nieraz. Niezwykle blisko przyjaźniła się z kim tylko mogła. Szukała tych śladów, z kim tylko mogła, z tych artystów, reprezentantów tego pokolenia, którego teraz już w zasadzie nie ma. Ceniła sobie bardzo bezpośredni kontakt, zbierała informacje, zbierała również dokumenty, przeróżne artefakty, ale sama mówiła, że najważniejsze jest żywe słowo. I mówiąc o Annie Mieszkowskiej, przeżywając jej niedawne odejście, właśnie postanowiłem przynieść do studia dzisiaj po raz pierwszy tę płytę winylową braci Rozner. Do tego oczywiście przejdę w następnej części naszej audycji. To od Anny Mieszkowskiej dostałem tę płytę w prezencie tutaj w holu radiowym na dole przy ulicy Myśliwieckiej, kiedy była moim gościem kilka lat temu. Przyniosła mi w prezencie tę płytę braci Rozner, którą dostała od Jerzego Roznera w prezencie. I tutaj jest podpis Jerzego Roznera, ale o tym jeszcze więcej powiem później. Anna Mieszkowska i jej książki bardzo Państwu polecam. Sama mówiła, że najbardziej inspirujące postaci dla niej z tamtego okresu to Fryderyk Jaroszy i Marian Hemar. Bardzo Państwu polecam sylwetki tych niesamowitych artystów. Fryderyk Jaroszy to jest w ogóle postać, jak już powiedziałem pewnie milion razy, postać, której życiorys nadaje się idealnie i jest w zasadzie gotowym scenariuszem filmowym. Naprawdę. Nie wiem wprawdzie, kto miałby taki film zrobić. To by było bardzo trudne, ale to jest naprawdę gotowa historia z niesamowitymi zwrotami akcji, tajemnicami, zagadkami, dramatami również na tle niezwykle dynamicznych czasów dwudziestowiecznych. Fryderyk Jaroszy przyjechał do Polski z kabaretem Siniaja Ptica, czyli Niebieski Ptak. To był kabaret białych, tak zwanych białych Rosjan, czyli emigrantów rosyjskich, którzy stworzyli pewne środowisko w Niemczech, w Berlinie i założyli kabaret literacki na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Byli absolutnie rozchwytywani i gościli również w Polsce. Qui pro quo użyczyło im sceny w Galerii Luksemburga. Było to w latach 20. Konferansjerem tego kabaretu był Fryderyk Jaroszy, który nie miał z Polską absolutnie nic wspólnego. Jak przyjechał tutaj do Warszawy i spędził tutaj kilka dni, to się tak absolutnie zakochał w tym środowisku, w mieście, w kabarecie Qui pro quo i chyba w Ordonce również, że postanowił tutaj zostać. Zajęło mu dokładnie 2 lata, żeby z kompletnej nieznajomości języka polskiego, żeby stać się konferansjerem w najwspanialszym kabarecie literackim podówczas Qui pro quo. No i później już reżyserował, zakładał kolejne teatry, kabarety. Fantastyczna postać, Fryderyk Jaroszy, po wojnie mieszkający w kilku miejscach. W Londynie między innymi, we Włoszech zakończył życie. Bardzo ciekawa rodzina również o masie różnych wpływów i austriackich, i węgierskich, i żydowskich. Fryderyk Jaroszy inspirował również bardzo Edwarda Dziewońskiego Dudka, który założył kabaret Dudek i sam mówił, że kabaret Dudek jest dla niego, jest według niego swoistą kontynuacją, czy może podjęciem schedy po Qui pro quo. I rzeczywiście w takim modelu Dudek był prowadzony. Był to kabaret literacki na najwyższym poziomie. No i o Jaroszym również w tym kabarecie pamiętano. Zatem jedna z gwiazd Dudka, może Jan Kobuszewski teraz, poproszę. Niech to będzie Jan Kobuszewski jako Jaroszy. Proszę Państwa, Fryderyk Jaroszy mówił z mocnym akcentem. Zresztą usłyszycie Państwo jeszcze Jaroszego na antenie trójkowej, może za tydzień. Mówił bardzo, bardzo charakterystyczne prosi Państwa, tak zaczynał swoje przemówienia do publiczności. No i ten monolog nosi tytuł Prosi Państwa i to jest Jan Kobuszewski, który oddaje hołd Fryderykowi Jaroszemu. Proszę Państwa, mój kolega Napoleon powiedział kiedyś, nie trudno jest zwyciężyć, znacznie trudniej jest utrzymać stopycze zwycięstwa. Te słowa mego znakomitego antenata duchowego cytuję dzisiaj dlatego, że państwo, to znaczy nasza publiczność, znaleźliście się w podobnie niebezpiecznej sytuacji. Już na początku sezonu nasza publiczność odniosła wspaniałe zwycięstwo bohaterskim ataku, biorąc w jasyr nasze serca poprzez fortyfikację kasy, poprzez przyczółek mostowy Galerii Luksemburga. Dzielne wojska warszawskiej publiczności zdobyły tę oto widownię i trzymały ją w jasyrze przez 2 miesiące wraz z sercami naszymi. Co za styl, sam jestem zachwycony. Ale teraz chodzi o to, żeby to zwycięstwo utrzymać w pełni również i w następnej instancji. Przyrzekamy, że chętnie będziemy się poddawać. Otóż z pierwszym występem jest tak. Każda taka debiutantka jest święcie przekonana, że cała publiczność przyszła tylko dla niej, aby ją usłyszeć i zobaczyć, że w lożach siedzą sami hrabiowie i w ogóle baronowie i że jeden z takich baronów zakocha się w niej, zabierze ją za sobą na Florydę albo do Juraty i tam się z nią ożeni. Jest przekonana, że z chwilą, kiedy tylko pojawi się na scenie, publiczność natychmiast odłoży programy z rąk, wszyscy się uciszą, nikt słowa nie powie, wszystkie oczy uzbroją się w lornetki, zapanuje absolutna cisza, aż do chwili, kiedy zerwą się frenetyczne oklaski, na scenę posypią się kwiaty, baronowie, hrabiowie pobiegną do jej garderoby, młodzież wyniesie ją na ulicę, tam wyprzęgnie konie z jej auta, wypije benzynę z jej pantofelka. Proszę państwa, proszę teraz sobie wyobrazić, co dzieje się w duszy takiego dziewczęcia, jeżeli dzieje się inaczej. Oczywiście nie chodzi o to, żeby pić benzynę czy ciągnąć auto na Florydę, ale przecież ludzie jesteśmy. Ja państwu coś powiem. Są w życiu bardzo bolesne okrucieństwa. Tych należy unikać. No i tak właśnie Fryderyk Jaroszy w dawnych czasach sobie poczynał. Takie miał wejścia. Bywał bardzo, bardzo zabawny, bardzo śmieszny. Te kabaretiana Fryderyka Jaroszego również posiadam w swoich zbiorach. Sporo z tych wejść zostało spisanych, zresztą w tamtych czasach konferansjer zbytnio nie improwizował. Raczej oni mieli wszystko napisane i dzięki temu możemy również po to dzisiaj sięgać. Proszę Państwa, zatem może jeszcze jedna rzecz, to jest absolutny rarytas, bo to będzie Fryderyk Jaroszy we własnej osobie i gwiazda przedwojennych kabaretów Lena Żelichowska, która zmarła młodo w wieku 48 lat w 58 roku w San Francisco. A Fryderyk Jaroszy zmarł w 60 roku we Włoszech. Po wojnie mieszkał w Anglii, a wojnę przeżył w Warszawie, ukrywając się w różnych, przeróżnych miejscach pod fałszywą tożsamością. Było to bardzo trudne, dlatego że Jaroszy był bardzo charakterystycznej urody. Był takim niedużym człowieczkiem o takiej ciemnej aparycji, zresztą dobrze znanym w Warszawie. Jeszcze po Powstaniu Warszawskim wylądował w obozie koncentracyjnym Buchenwald. To straszliwie nadwątliło jego zdrowie, ale to już jest historia na inną audycję. Oczywiście udzielał się w Radiu Wolna Europa, działał również w BBC, uprawiał do końca aktywność w języku polskim, chociaż władał wieloma językami. Zatem posłuchajmy, to jest nagranie przedwojenne, Lena Żelichowska i Fryderyk Jaroszy w duecie. A ja nic, tylko ty, a ja nic, tylko z tobą wciąż. A czy się wezuje, a czy się zmruci? Czemu idziesz już, a kiedy wróci? I już nic. Tylko ty. I już nic. Tylko z tobą wciąż, dla ciebie śmiech, dla ciebie zny. I już nic. Tylko ty. Jaka miłość, a? Jaka śliczna. Tak oddam, tak liryczna. To wzrusza, prawda? Lecz bądźmy ściśli, dlaczego o nim nikt nie pomyśli. Bo ona przy nim bez chwili przerwi. A jego życie, a jego nerwy, ona za nim nie widzi świata. Dzień, tydzień, miesiąc, rok, lata! Ponań! Tylko on. A on niecierpliwości. A czyś wesół Nie. A dokąd idziesz? Na posiedzenie. A kiedy wrócisz? Po posiedzeniu. A on nic. Tylko ludzie, ratujcie mnie. Chodź do Adri. Nie mam pieniędzy. Chodź do kina. Nie mam ochoty. Nie pan pije. Bo... Nie pij, bo ona nie. Tylko on. A on nic. Tylko może do Legii cudzoziemcy. Kochasz mnie? Jak chorobę. A mnie pyta. Bo mam chrypkę. A co piszesz? Testament. A co czytasz? Poradnik dla morderców. Ona nie. Tylko on. A on nic. Tylko S.O.S. To są ludzie. To są chłopki. Wysoki sądzie. Proszę mnie nie winić. Ja nie mogłem inaczej. To nie było życie. To było piekło na ziemi. Przez cały dzień. Ze wszystkich stron. A on nic. Nareszcie won. Lena Żelichowska i Fryderyk Jaroszy. Jest godzina 13:30. Szanowni Państwo, trwa 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przenosimy się do sztabu WOŚP-u i z nami Józef Niewiarowski. Halo, halo. Halo, halo, siema. Mogę chyba tak powiedzieć, choć to poważna audycja z muzyką kabaretową między innymi. Ja tutaj też postarałem się w tym ulu, w jakim się znajdujemy, znaleźć osoby, które są kultowe, ale bynajmniej nie anachroniczne. Takie, które łączą pokolenia. I znalazłem zespół, na którym wychowało się nie tylko moje pokolenie. Proszę Państwa, zespół Sztywny Pal Azji. Leszek, halo Leszek. Jarek Kisiński. A nie, nagrywasz to, mam poważny. Leszek Nowak, hej. Nie trzeba być poważnym, ale nagrywam owszem. No przyznam się szczerze, sam słucham od dziecka. Na karaoke wasz zespół pojawia się regularnie. To jest muzyka, która pokolenia łączy. Łączy, ponieważ na nasze koncerty przychodzą i ludzie w naszym wieku, przychodzą z dziećmi, z wnukami, także nasza muzyka łączy pokolenia. A ja bym powiedział nawet nie tyle muzyka, ile teksty, które wciąż niestety są aktualne. I może to też przede wszystkim łączy. Na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jest jedno przesłanie i tym przesłaniem jest pomoc. To też jest coś, co te pokolenia spaja. My lubimy pomagać. W tym roku jest na przykład aukcja, 2 bilety na nasz koncert oraz pobyt na backstage'u. Ta aukcja jest na Allegro, można podbijać cenę, w tej chwili jest chyba 2000. Dawajcie, dawajcie. Jakie są najcieplejsze wasze wspomnienia z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy związane? Zawsze Wielka Orkiestra to jest styczeń. To są bardzo chłodne dni, ale będąc na scenie, będąc w tym dniu, gdziekolwiek uczestnicząc w tych imprezach, zawsze jest serce gorące i chyba to jest to, co nam potrzeba i nas ogrzewa. Dzisiaj jest akurat w miarę ciepło. Zespół Sztywny Pal Azji zagra dziś na dłoniach Stadionu Narodowego w Warszawie dokładnie o 18:10. Wieża samotności to może nie będzie, ale radości na pewno tak. Ponad 50 milionów złotych wpłynęło już na konto WOŚP, a ja się z Państwem żegnam i dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo za relację. Szanowni Państwo, Anna Mieszkowska, jeszcze raz wspominam to nazwisko. Już patrzy na nas z góry. 20 stycznia pożegnaliśmy Annę Mieszkowską. Bardzo Państwu polecam jej książki. Chemar, Jaroszy, Ordonka, Bodo. Cała plejada artystów, którym Anna Mieszkowska poświęciła pracę. Mnóstwo pracy. Zresztą Anna Mieszkowska znała się bardzo dobrze na w ogóle środowisku też polskiej emigracji. Spędziła masę czasu również w archiwach i poza granicami kraju. Myślę, że książka o Ordonce, Miłość jej wszystko wybaczy i Mistrzowie kabaretu, Marian Hemar i Fryderyk Jaroszy. To są te dwie najważniejsze z mojej perspektywy. Anna Mieszkowska. Zresztą jeszcze ją wspomnę w drugiej części naszej audycji. Proszę Państwa, ale to nie wszystko. Wspomnień ciąg dalszy. Dlatego, że 23 stycznia była okrągła 120. rocznica urodzin Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, który umarł młodziutko, miał 48 lat, umarł w 53 roku. Jednego z moich ulubionych poetów, który, nie wiem czy każdy to wie, pisał również piosenki. Nie był kabareciarzem sensu stricte, ale no, zobaczmy, posłuchajmy. Na początek Henryk Roztworowski, przepiękna piosenka Nasza miłość jest powieścią. Tekst Konstanty Ildefons Gałczyński. Nasza miłość jest powieścią, co ma 2 miliony stron. W niej się wszystkie książki zmieszczą, wszystkie wiersze świata drżą. Trzeba być nie wiem kim, by czytać alalą. Gdy nasza miłość to prawdziwa księga ksiąg, i jesienie w niej szeleszczą, i zielone wiosny dmą. Nasza miłość jest powieścią, co ma 2 miliony stron. Już wiem argument, jaki masz, w powieściach są magiczne szkła, zielone palmy, złota dal. Że to marzenie jest i ślad, co wiedzie w jakiś inny świat, z którego wracać będzie żal. Nie ufaj miła złudnym snom, piosenek kwiatów pełen dom, pogodny wieczór, liścia gra, to jest twój dom, a w domu ja. Trzeba być nie wiem kim, by czytać à la longue. Gdy nasza miłość to prawdziwa księga ksiąg, i jesienie w niej szeleszczą, i zielone wiosny dmą. Nasza miłość jest powieścią, co ma 2 miliony stron. Henryk Hrabia Roztworowski. Nasza miłość jest powieścią. Piękna piosenka, melodia z roku 1935, a kompozytor Charles Borel Clerc. Proszę Państwa, Konstanty Ildefons Gałczyński napisał piosenek niemało, ale również kompozytorzy interesowali się jego twórczością i tak naprawdę piosenek z tekstami Gałczyńskiego jest cała masa, naprawdę robionych w bardzo różnych czasach. Warto sięgnąć po te pozycje. To są naprawdę przeróżni kompozytorzy. Również na przykład Stanisław Staszewski śpiewał sporo Gałczyńskiego. Ojciec Kazika, tata Kazika. Na emigracji szczególnie wykonywał Gałczyńskiego sporo. Adam Sławiński, Jerzy Derfel, Wojciech Trzciński, Stanisław Syrewicz, cała plejada, Marek Grechuta, Grzegorz Turnał. Cała plejada kompozytorów albo singer-songwriterów, jak to się mówi, oczywiście sięgała po Gałczyńskiego. Konstanty Ildefons Gałczyński, proszę Państwa, debiutował dosyć młodo. To był rocznik 1905, a w 23 roku, czyli w wieku lat 18, już debiutował w prasie. czasem pada takie pytanie, gdzie Gałczyński znajdował się podczas wojny. Otóż Gałczyński brał udział w kampanii wrześniowej i przeżył całą wojnę w stalagu po prostu. Po wojnie z dosyć mocno nadwątlonym zdrowiem wrócił do Warszawy. Zaczął pisać, publikować. Ach, przed wojną jeszcze był attaché kulturalnym w Berlinie na początku lat 30. Na przykład Gałczyński. Jest cała masa historii, że tak powiem, kuluarowych czy zakulisowych związanych z Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim. Sam znam kilka, ale nie mogę ich Państwu opowiedzieć, chociaż bardzo bym chciał, bo może to nie jest w ogóle ta pora. W każdym razie Gałczyński to była mocna postać. Tak bym to określił. I oczywiście mogę dostać takie maile za chwilę. Ale co pan rozumie przez to określenie mocna postać? No więc pozwolę sobie Państwu tego nie tłumaczyć. Po prostu Gałczyński dawał w kość. Była to mocna dosyć figura. Zresztą przypłacił to wszystko zdrowiem. Pod koniec życia mocno chorujący na serce. 48 lat zakończył swoje życie Konstanty Ildefons Gałczyński. Zatem jedna z jego najpiękniejszych piosenek. Teraz deszcz. Posłuchajmy, przygotowałem. Tych wersji jest cała masa, ale to jest chyba moja ulubiona. Powojenne nagranie oczywiście. Rena Rolska zaśpiewa. Mówiłam tobie już 50 kilka razy, żebyś już poszedł sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie stać tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz. Żeby tak w oczy patrzeć, kto to widział. Żeby pod deszczem taki niemy film bez słów. Żeby tak rękę w ręce trzymać, kto to słyszał. A przecież jutro się spotkamy tutaj znów. I tak się trudno rozstać. I tak się trudno rozstać. Bo jeśli nawet trochę pada, to niech pada. I tak się trudno rozstać. Tak się trudno rozstać. Nas chyba musiał tutaj zaczarować deszcz. Na Żoliborzu są ulice takie śliczne, takie to pole, a w topolach taki wiatr. Gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne. I tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz kochana, ja ci mówię mój kochany. I tak chodzimy i na przelaj, i na wskos. A w tej ulicy, która wiedzie na Bielanę, jest tyle świateł, jakby Chopin nucił coś. I tak się trudno rozstać. I tak się trudno rozstać. Bo jeśli nawet trochę pada, to niech pada. I tak się trudno rozstać. Tak się trudno rozstać. Nas chyba musiał tutaj zaczarować deszcz. Ja na początku przez 3 lata byłam w Lodzi. A teraz tutaj mam posady w AWF. I byłam sama. Potem zaczął on przychodzić. Pracuję w radio, muzykalnie, jak sam śpiew. Więc z nim piosenki sobie czasem różne nucę. On czasem skrzypce weźmie, na nich dla mnie gra. A co wieczora na Żoliborz autobusem do tej topoli, która nas tak dobrze zna. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. Bo jeśli nawet trochę pada, to niech pada. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. Nas chyba musiał tutaj zaczarować deszcz. Iście hollywoodzka aranżacja tej przepięknej piosenki. Szanowni Państwo, zatem rozpoczynamy kolejną, drugą część naszej audycji. Przyniosłem płytę. Płytę, która prawdopodobnie pierwszy raz w historii naszej rozgłośni zabrzmi dzisiaj. To jest płyta braci Henryka i Jerzego Roznerów. Płyta winylowa, którą dostałem od pani Anny Mieszkowskiej. Jest tutaj dedykacja. All the best to Anna Mieszkowska, George Rosner. Nie powiedziała mi pani Anna dokładnie, kiedy dostała tę płytę od pana Jerzego, ale było to w Stanach Zjednoczonych. Płyta bardzo dobrze wydana, bardzo wysokiej jakości tłoczenie. Zresztą zaraz Państwo usłyszycie to. Jest z serii Portraits of Poland, czyli portrety polskie albo portrety Polski. I tutaj na tej płycie jest zapis tego absolutnie unikatowego stylu, który znamy z nagrań dużo starszych, które szumią, które są w takiej średnicy pasma, nie możemy wszystkiego usłyszeć, albo w ogóle są po prostu złej jakości, a tutaj dwóch braci, pianista i skrzypek, weszło do studia, no i powstała magia absolutna. Oni, oczywiście muszę opowiedzieć ich historię, ale może zanim zacznę opowiadać tę historię, to może posłuchajmy pierwszego utworu na stronie A tej płyty. Bracia Rosner zapisali tutaj bardzo zróżnicowany repertuar, ale oni sięgali na swoich koncertach bardzo mocno w głąb muzyki polskiej, wątków również tradycyjnych, muzyka ludowa. Posłuchajmy, pierwszy utwór Na sianie, aranżacja Jerzy Rosner, to jest Polka. Thank you. No właśnie, tak to właśnie będzie wyglądało na tej płycie. I oni tak właśnie grali, proszę Państwa, krakowska rodzina, bardzo, bardzo duża rodzina muzyczna, rodzina i dwóch braci, Henryk, urodzony w roku 1904 i Jerzy, urodzony w roku 1909. Najpierw Henryk. Jego historia jest zarysowana w filmie Stevena Spielberga Lista Schindlera. Rolę Henryka Rosnera w filmie Lista Schindlera gra Jacek Wójcicki. Henryk Rosner był skrzypkiem, wirtuozem i bardzo znanym w Krakowie muzykiem rozrywkowym. Miał własną orkiestrę Rosner's Players. No i oczywiście podczas II wojny światowej znalazł się w Oświęcimiu, a później był więźniem obozu Płaszów, no i później jeszcze Dachau. Uratowany przez Oskara Schindlera w roku 1945 wyjechał do Nowego Jorku, w którym to Nowym Jorku już od roku 1939 znajdował się jego brat Jerzy, pianista. I tam bracia połączyli siły i zaczęli działać. Jednym z takich miejsc, w którym można było ich usłyszeć, była restauracja, która się nazywa Polonez, albo Polonez, po francusku pisane, w Nowym Jorku, na Manhattanie. I oni tam po prostu grali, można powiedzieć, z jednej strony do kotleta, ale tak to właśnie wtedy wyglądało. Po prostu grało się w restauracjach i na dancingach. I ta płyta właśnie, którą Państwu przynoszę, to jest zapis tego stylu, tego rodzaju grania. Płyta została nagrana w 1963 roku. Zatem teraz Miłość jak piosenka. To jest tango. Ależ ja bym poszedł na taki koncert braci Rosner. Coś wspaniałego. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że bracia Rosner byli krewnymi Adiego Rosnera, wybitnego trębacza jazzowego, nazywanego Białym Armstrongiem, oraz